گلهای تازه، برنامه شماره 41، با همکاری هنرمندان ایرج، جلیل شهناز، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک. شعر از سعدی، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار ایرج حقیقی. خوش است درد که باشد امید درمانش، دراز نیست بیابان که هست پایانش. ز کعبه روی نشاید به ناامیدی تافت، کمینه آن که بمیریم در بیابانش. Thank you. را که غم جان خیشتن باشد، هنوز لاف دروغ است عشق جانانش. به سال جان جهان یافتن حرامش باد، که التفات بر جهان و بر جانش. شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. عجب است اگر توانم که سفر کنم ز کویت، به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد. Thank you. که محب صادقان است که پاک باز باشد. آی آی آی شبه عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد، تو بیام که از اول شب، تو بیام که از اول شب در صبح باز باشد. امویان عجب است اگر توانم که سفر کنم ز کویم، به کجا رود کبوتر، به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد. Thank you. ز محبت نخواهم که نظر کنم برویت، که محب صادقانم که پاک باز باشد. Oh! نماز باشد و را که تو در خیال باشی با تو در خیال باشی، چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی، تو صنم نمیگذاری که مرا نماز باشد، دیگرش چو باز بینی غم دل مگو سعدی، که شب وصال کوتاه و سخن دراز. Thank you. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 41 بود که در بیات ترک اجرا شد.